Gât mirositoare, retracție gingivală și în final chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Revista Historia publică în luna decembrie o ediție specială dedicată ultimului rege al României, Mihai I. Parcurge unul după altul toate capitolele existenței celui de-al patrulea rege al României. O viață cu înălțimi, dar și cu multe, multe prăbușiri, căci ultimul rege al României a fost contemporan cu destinul zbuciumat al Europei în ultima sută de ani. Nu pierde ediția de decembrie Historia, acum la toate punctele de presă. Orchestra Simfonică București vă invită la cea de-a cincea ediție a concertului tradițional de anul nou, un eveniment plin de surprize muzicale și nu numai. Vino la Sala Palatului din București, sâmbătă, 30 decembrie, începând cu ora 19, alături de dirijorul Jin Wang și regizorul artistic Alice Barb. Orchestra Simfonică București vă invită să luați parte la o seară specială, în care veți avea ocazia să ascultați cele mai îndrăgite capodopere muzicale. Bilete la casieria Sălii Palatului pe myticket.ro, bilete.ro, mystage.ro și eventim.ro. Un produs marca Orchestra Simfonică București, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit, Manuela! Bun găsit, Ștefan! Bună ziua tuturor! Plouă acum în Dobrogea, în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Sunt 12 grade la Medgidia, 11 la Constanța, Tulcea și Slobozia, 10 grade în București, Iași, Drobeta, Turnu, Severin, Galați, Râmnicu, Vâlcea, Vaslui și Satu Mare, 9 la Ploiești, Deva și Botoșani, 8 grade în Sibiu, Craiova și Piatra Neamț, 7 la Pitești și Suceava, 6 în Cluj, 4 la Timișoara, 3 la Oradea și 2 grade în Reșița. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu face un pas înapoi. Parlamentarul susține că își va retrage proiectul care prevedea un prag de 200.000 de euro la abuzul în serviciu. Cătălin Rădulescu a declarat pentru Mediafax că renunță și la propunerea referitoare la folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, dar insistă că alte amendamente vor fi totuși discutate la sfârșitul lunii ianuarie. Între timp, mai mulți dintre colegii săi au anunțat că își retrag semnăturile de pe proiecte și se delimitează de propunerile controversate. Ciprian Ioana explică. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunțat că va renunța la una dintre cele mai controversate propuneri, instituirea unui prag valoric, 200.000 de euro, la abuzul în serviciu. O să retrag inițiativa și o să las numai ca amendamente care se vor discuta la codul penal și codul de procedură penală la sfârșitul lui ianuarie. Sunt amendamente care au fost depuse acum 3 luni în Comisia Specială privind legile justiției. A face același lucru ca inițiativă nu-și mai are sensul pentru că traseul este foarte lung, a declarat parlamentarul pentru Mediafax. Pe de altă parte, deputatul PSD anunță că nu mai susține nici dezincriminarea folosirii abuzive a funcției în scop sexual. A apărut acolo și am văzut-o ulterior. A fost o scăpare. Nu sunt de acord cu ea nici eu. Pe aceasta oricum aș fi retras-o. Nu sunt de acord, a spus Cătălin Rădulescu. Anterior, mai mulți socialdemocrați se delimitaseră de proiectul colegului lor. Deputatul PSD de Iași, Silviu Macovei, a spus că își retrage semnătura de pe proiect. Așa vor proceda și deputații Costel Lupașcu și Liviu Pleșoianu. Una semnăm și alta fumăm, a scris acesta din urmă pe Facebook. Și UDMR anunțase că nu susține aceste modificări. Să amintim cele mai controversate propuneri: executarea la domiciliu a pedepselor cu închisoarea de până la 3 ani, abrogarea articolului care incriminează folosirea abuzivă a funcției în scopul obținerii de favoruri sexuale și îmblânzirea pedepselor pentru dare de mită. Se propunea, spre exemplu, ca darea și luarea de mită în numele altuia să nu mai reprezinte infracțiuni, iar abuzul în serviciu să devină faptă penală numai dacă paguba de depășește 200.000 de euro. Meniu special de revelion pentru deținuții din penitenciarul Slobozia. La trecerea dintre ani vor primi preparate alese, mai bogate în calorii decât cele oferite la mesele obișnuite din oricare zi a anului. Pregătirea mâncării pentru noaptea dintre ani implică însă și costuri mai mari, după cum relatează Mădălin Sofronie. În noaptea dintre ani, deținuții închiși la penitenciarul Slobozia vor avea parte de o cină festivă unde vor fi serviți cu friptură de porc la tavă și piure de cartofi. De asemenea, fiecare persoană privată de libertate va primi la desert brânzoaice. Masa festivă pregătită la închisoare pentru trecerea dintre ani scoate însă mai mulți bani din bugetul instituției, fiecare meniu având o valoare de aproximativ 30 de lei. De asemenea, prin aceste meniuri, valoarea calorică a preparatelor crește cu 920 de unități. În custodia penitenciarului din Slobozia se află aproximativ 600 de persoane private de libertate. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. 13:04, deocamdată atât la știri. Vă aștept cu noi informații la ora 14. Mergem acum în Poiana Brașov la colegul meu, Ștefan Lungociu. Manuela Nicolescu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Deschidem ora alături de Mariah Carey și Whitney Houston, When You Believe, dar și alături de Delia, Cine m-a făcut om mare. Pe aceeași frecvență cu tine. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânti miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai. Aș vrea ca ise dacă ai. Aș vrea zăpadă de 3 metri, o casă mată kilometri. Aș vrea puțină mentă-n ceai. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept, nu mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat și mi se pare. Mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut dă-te jos acum din nuc. Te-așteaptă o treabă de făcut. Și multe alte legi ori sta, ori sta de acum în grija ta. Te-așteaptă grijile, bla, bla. Și mi-ar plăcea să fii mamă. Să-mi supa ca mama, să mă alinț și să-mi dau seama că au trecut ani ca frama. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept, mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut defect? Cine m-a Brașov cu Ștefan Lungociu la Europa FM. Our hearts are home for song. We barely understood. De excepție, inconfundabile și inegalabile, Mariah Carey alături de Whitney Houston, When You Believe, pe început de oră 13. Suntem între Crăciun și Revelion, iar pentru aceste sărbători, bugetul mediu al românilor care locuiesc în marile orașe a crescut anul acesta la circa 1750 de lei, cu 50 de lei așadar peste cel de anul trecut și cu 200 de lei mai mult față de cel din 2013. Un român va cheltui în medie 685 de lei pentru masă și iar când vine vorba de îmbrăcăminte, va aloca pe undeva pe la 460 de lei, iar pentru cadouri este prevăzut un buget de peste 600 de lei. De altfel, de anul nou sunt foarte mulți români care au ales România pentru cumpăna dintre ani. De altfel, în Brașov și în Poiana Brașov, locurile de cazare în hotelurile mari din stațiune sunt ocupate în proporție de 100%. Poate se mai găsește o cameră, două liberă în hotelurile mici, în pensiuni sau în vile. Oricum ar fi, noi vă așteptăm pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Suntem în Winterland Poiana Brașov, 4 grade Celsius în termometre, zâmbete pe buze, schiurile în picioare sau plăcile și învățăm să schiem și ne distrăm cu cea mai bună muzică și ora aceasta alături de voi. Pășește în noul an cu Huawei P9 Lite 2017, cel mai bine vândut smartphone Huawei anul acesta. Doar până pe 31 decembrie îl poți achiziționa cu oferta specială în magazinele Altex, Media Galaxy, Flanco și EMAG. Huawei. Make it possible. Serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România îți urează sărbători fericite și te așteaptă și anul viitor cu piese originale și reparații de calitate. Faci revelionul la tine acasă? Selgros îți aduce cele mai potrivite oferte. În perioada 29-30 decembrie ai 10% reducere la articolele de unică folosință și șervețele. În plus, beneficiezi de 10% reducere la vinurile spumante și fructe congelate și 10% la fructe de mare congelate, somon congelat și mezeluri cruduscate. Excepție fac articolele aflate în promoțiile curente. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri! Pășește în noul an cu Huawei P9 Lite 2017, cel mai bine vândut smartphone Huawei anul acesta. Doar până pe 31 decembrie îl poți achiziționa cu oferta specială în magazinele Altex, Media Galaxy, Flanco și EMAG. Huawei. Make it possible! Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Turn and run.